wspomaga odporność. Ascorbita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 listopada, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska podpisze dziś umowę na dostawy szczepionek na koronawirusa. Prezydent złożył wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości w Warszawie. Nie odbędą się tradycyjne uroczystości związane ze Świętem Niepodległości Polski w Wilnie. Komisja Europejska podpisze dziś umowę na dostawy do 300 milionów dawek szczepionki na koronawirusa, która opracowywana jest przez amerykański Pfizer i niemiecki BioNTech. Skuteczność wspólnego projektu ma wynosić ponad 90%. Najpierw Unia Europejska ma otrzymać 200 milionów dawek, później kolejnych 100 milionów, poinformowała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Państwa członkowskie dostaną szczepionki w tym samym czasie i pod tymi samymi warunkami, a brana będzie pod uwagę ich wielkość populacji. Komisja rozmawia teraz z państwami członkowskimi o strategii szczepień. W Polsce, jak informował premier Mateusz Morawiecki, rozpoczęły się prace nad logistyką i planem dystrybucji szczepionek. Zarządziłem przygotowanie na przyszły rok całej infrastruktury do szczepienia. Chcemy mieć co najmniej 20 kilka milionów szczepionek. Grupami priorytetowymi dobrowolnych szczepień mają być seniorzy i służby medyczne, a także mundurowe, które pomagają w walce z pandemią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Andrzej Duda złożył wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości w Warszawie. Państwowe uroczystości w 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości mają ograniczony charakter ze względu na epidemię koronawirusa. Nie odbędzie się tradycyjna uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych w Pałacu Prezydenckim. O 12.30 w mediach zostanie wyemitowane wystąpienie prezydenta Dudy. Wolności i niepodległość nie są dane nikomu na zawsze, mówi szef MON-u Mariusz Błaszczak w wystąpieniu opublikowanym przez resort obrony, zwracając się do żołnierzy, pracowników wojska i do wszystkich Polaków. Minister podkreślił, że wolności musimy bronić również w czasie pokoju. Choć ze względu na pandemię tegoroczne obchody Święta Niepodległości będą inne niż zwykle i większość z nas pozostanie w domach, zachęcam wszystkich do ważnej refleksji, że wolna i suwerenna Polska jest współcześnie udziałem naszego pokolenia. Minister Błaszczak zaapelował do wszystkich Polaków, by w ten wyjątkowy dzień oddali hołd pamięci tych, którzy przyczynili się do tego, że żyjemy w wolnym, niepodległym i suwerennym kraju. Z okazji Święta Niepodległości Muzeum Historii Polski przygotowało grę online Tak zmienił się świat. Gra ma na celu ukazanie, jak polskie radio zmieniło życie społeczeństwa w dwudziestoleciu międzywojennym. Partnerem projektu w rok swojego jubileuszu 95-lecia jest Polskie Radio. Gra ma pokazać, jak wielkim wydarzeniem dla społeczeństwa było pojawienie się Polskiego Radia w 1925 roku. Jedną z takich najważniejszych przemian w XX wieku to jest pojawienie się mediów elektronicznych, a tym pierwszym medium elektronicznym to było oczywiście radio. Dla nas to jest okazja, żeby opowiedzieć o pewnej zmianie cywilizacyjnej. Mówi dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro i dodaje, że pojawienie się Polskiego Radia przede wszystkim zrewolucjonizowało dostęp do informacji w dwudziestoleciu międzywojennym. Od 1925 roku, kiedy pojawiają się regularne audycje Polskiego Radia, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Warszawie, czy gdzieś na Kresach, jesteśmy w stanie niemalże na bieżąco otrzymywać informacje. Wówczas to była rewolucja. Fabuła gry związana jest z życiem warszawskiej rodziny Marcińskich, u której pojawił się odbiornik radiowy i ukazuje, jak to wydarzenie zmieniło ich codzienność. Witold Banach, Polskie Radio. Dziś nie odbędą się tradycyjne uroczystości związane ze Świętem Niepodległości Polski w Wilnie. Obchody każdego roku organizowała polska ambasada na Litwie. Powodem odwołania wydarzeń rocznicowych jest trudna sytuacja pandemiczna w kraju i obostrzenia wprowadzone w minioną sobotę przez litewski rząd. Nasza placówka dyplomatyczna zachęca jednak do wspólnego śpiewania hymnu. Na Wileńskiej Rosie przy grobie serca marszałka Józefa Piłsudskiego i jego matki społeczność polska na Litwie każdego roku składa kwiaty i wieńce oraz wspólnie śpiewa hymn Polski. W tym roku zamiast tradycyjnych uroczystości polska ambasada namawia Polaków mieszkających na Litwie do tego, aby zdalnie wzięli udział w akcji Niepodległa do hymnu. Mogą to zrobić we własnych domach, z rodziną oraz współlokatorami. O godzinie 13 czasu miejscowego, czyli w południe czasu polskiego, radio z Nadwili, polska rozgłośnia nadająca na Litwie, wyemituje Mazurka Dąbrowskiego. Polscy dyplomaci zapowiadają też

Republika i Mamona. Dzisiaj wyjątkowo będzie nieco inne wydanie audycji trójkowo-rokowo. Przede wszystkim będę z Państwem aż do godziny 12, a poza tym, ponieważ taki, a nie inny dzień dzisiaj jest, skupimy się wyłącznie na muzyce naszych artystów. I tak sobie myślę, że w taki dzień nie może zabraknąć tego utworu. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocha mi rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności. Kocham wolność, Bogdan Łuszkiewicz i Chłopcy z Placu Broni. No, utwór, który dzisiaj uchodzi za taki nasz współczesny hymn wolności, ale to nie oznacza, że dzisiaj w tym naszym trójkowo-rokowym poranku będziemy grali wyłącznie utwory zaangażowane pod tym kątem, choć duch wolności na pewno będzie gdzieś tam się przewijał. Teraz przechodzimy do pana, który nazywa się Rafał Olbryski. On swoją muzyczną karierę rozpoczynał w latach 80. W drugiej połowie powołał do życia taki bardzo ciekawy zespół Rec, który zostawił po sobie dwie płyty, no ale potem gdzieś zniknął zupełnie ze sceny. A Rafał w 2009 roku postanowił nagrać pierwszy i jedyny solowy album w swoim dorobku. Do współpracy zaprosił między innymi takich autorów tekstów jak Wojciech Młynarski. I to właśnie on jest autorem tekstu do piosenki Tatango. Jak zły sen, Ta taniec ten, ta tango odwiedza mnie. Noc pęka na pół, tańczą już drzwi i stół. Północ, dokąd iść? Biała myśl wiruje z myślą czarną. Tequila i sól, tequila i sól i strach i ból. Wielki walec prost miażdży niszczy mnie. Ta tango. I ciebie wiesz, dopadnie też ta tango. Odwiedzi cię, noc pęknie na pół, zatańczą drzwi i stół. Lecz ratunek jest, bólu kres, na schodach krok dziewczyny. Cisza, cyt, cyt, cisza, cyt, cyt, i sen, i świt. Tańczysz je, tańczysz pustą noc. Ta tango. Bo jak nie to los, w ręku Boga włos, jak drogowy walec wprost, zmiażdży, zniszczy mnie. Ta tango. Ta tango i Rafał Olbryski. No, miało być tylko rokowo, trochę uspokoiłem nastrój, ale zaraz to nadrobimy. Lata 90. Grupa Zio wydała wtedy swój drugi album, Witajcie w Teatrze Cieni, który do dzisiaj chyba pozostaje taki najbardziej rockowy, najbardziej gitarowy w ich dorobku. No i sięgniemy sobie po utwór, który otwiera to wydawnictwo, chociaż w takiej nieco innej wersji. Alkoholowej ilustracji i Zio. Tego słowa jak rzekę. na bok, a potem głową w dół, spada głową w dół, a potem głową w dół, ulica na pół, głowa na pół. Alkoholowe ilustracje Izio. No. Inna wersja pod względem brzmieniowym, bo jeśli chodzi o samą budowę utworu, to jest taka sama jak na płycie Witajcie w Teatrze Cieni. Jeśli mówimy o wolności, w latach 80. niewątpliwie taką enklawą wolności był festiwal w Jarocinie. To tam na kilka dni młodzież mogła zapomnieć o tym, co się działo dookoła w kraju, no i zagłębić się w dźwięki, które często nosiły ze sobą takie wolnościowe przesłanie, nie zawsze dopuszczone do anteny radiowej, ale zawsze wartościowe. Pozostaniemy na chwilę przy muzyce, która wtedy właśnie gościła na scenie w Jarocinie. Był taki film, dwa nawet filmy dokumentujące ten festiwal. Jeden to Fala, drugi to My Blood, Your Blood. I w jednym z tych filmów pojawia się zespół Tilt z piosenką Mówię Ci, że... Czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy pozabijali się? Jaki fajny tekst. Mówię ci, że jedyne wyjście to obudzić się. Tak śpiewał Tomek Lipiński w utworze Mówię ci, że grupy Tilt. A my zostaniemy przy muzyce Tomka Lipińskiego, chociaż dołączy Robert Brylewski, bo jeśli mowa o Jarocinie, o tych wczesnych latach tego festiwalu, nie może zabraknąć Brygady Kryzys. Thank you. Centrala i Brygada Kryzys. Chociaż festiwal w Jarocinie największe triumfy święcił w latach 80., także w latach 90. odegrał pewną ważną rolę, chociaż zniknął w pierwszej połowie tej dekady po takich kilku przykrych incydentach z zadymą na festiwalu i wrócił dopiero po wielu, wielu latach, to jednak właśnie w latach 90. to tam zagrał jeden z ważniejszych koncertów zespół, który potem stał się jednym z ważniejszych w naszej współczesnej muzyce rockowej. Bez Jarcina nie byłoby grupy Hej! Źle się wyraziłem, bez Jarocina byłby Hej, ale na pewno nie odniósłby wtedy takiego sukcesu, jaki odnieśli na początku lat 90. tuż przed wydaniem płyty Fire. Dzisiaj dużo muzyki z przeszłości. Taki dzień, taki wybór. Mam nadzieję, że Państwo nie mają nic przeciwko. Oczywiście zachęcam do komentowania michal.kirmuc@polskiradio.pl. Cały czas czekam na Państwa wiadomości. A teraz przejdziemy do nowości, chociaż która nam trochę połączy nowe ze starym, bo na przyszły rok grupa Lady Punk zapowiada nowy album z okazji 40-lecia istnienia zespołu i w tej chwili podzielili się nowym utworem, który zapowiada to wydawnictwo, a nazywa się Ameryka. jak skok przez czas. Obietnica wolności, Coca-Coli smak. Jestem dzieckiem i chcę gnać za ofiar, wyśnić wielki sen. Wyobraźnia zbyt silna, by nie ulec jej. Tak jakbym patrzył spoza krat. Rozkładówki z gazet mam, więc oklejam papierowe drzwi. Davis, Coltrane i Hendrix to był cały mój świat. Niby nowy, a brzmi jak stary. No ale tak to jest z Jankiem Borysiewiczem, że gdy pisze piosenki dla Lady Punk, one zawsze mają ten jeden wspólny mianownik, który nam się kojarzy i z tymi przebojami z lat 80. i tym, co zespół robił w ostatnich latach. To taki dosyć specyficzny utwór, bo zaśpiewany właśnie przez Borysiewicza, dokładnie tak jak pierwsze piosenki tego zespołu nagrywane 40 lat temu. No, jakoś widzę dużo, dużo zespołów z lat 80. dzisiaj. To może na chwilę pokażemy, że jednak muzyka rockowa nie tylko wtedy rozbrzmiewała. Jeden z takich zespołów, który w ostatniej dekadzie zrobił dużą, dużą karierę, to oczywiście zespół Koma, Trujące rośliny. Więcej ich znam, zatruwają mnie. się przeze mnie mrok. Jeszcze więcej znam, jeszcze więcej ich znam. Zatrywają łez, odbierają czas, ale żadna z nich, ale żadna jak ty nie ośniła mnie, nie dodała mi poplątanie. Jeśli to tylko chwilowa zapaść woli, jutro spróbowałbym cię przeprosić łatwiej. Jutro przyrzeknę ci wszystko, by nagrodzić niebezpieczne i ciemne. Koma i utwór zatytułowany Trujące Rośliny. Jeśli chodzi o wykonawców z ostatnich dwóch dekad właściwie, jeśli chodzi o polską muzykę, no to Koma na pewno odegrała dużą rolę, ale jeśli mówię o współczesnej muzyce rockowej, polskiej muzyce rockowej, nie mogę przemilczeć istnienia zespołu, który bardzo lubi odnosić się do polskiej historii. Mam na myśli grupę Lao Che. Raz i dwa.

liczący talary, mówił mi tak. Stróże pilnują kałuże, a ludzie na wozach jadą w powrozach. Słońce i kwiaty to tylko plakaty, które mówiły mi tak. Formacja Nieżywych Schabów, Kiedy zamykam oczy. No, trochę inna wersja niż miałem w planach, bo to nie ta oryginalna z Jackiem Połuchą, ale zawsze. No dobrze, zbliża się powoli godzina 11:00, to na zakończenie pierwszej godziny absolutna nasza rockowa klasyka. Oddział zamknięty i ten wasz świat. Autopromocja.